والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي سنت الله سبحانه وتعالى في جل كسلم الشافين أنتم يكون يالا متفك وليان في الله جل كفام أكيد جبر كم صحابة أكيد كوي فرق مسكين ويان بالله من الدين دون الله ñu ngi taala inshallah ci programme nga xamanteni mbokk yi ñu ko yé tay dañ ko da xamna inshallah ndax thème bi nga xamanteni mom lañu sunu oustaz seydou li bëgg traité la bokk ci thème yi nga xamanteni jaaru na julit bu ne buñ koy waxtaané mu xéraw déglu ndax amana mu jaré ko ci lu bari bari ndax thème la bo xamanteni buñu wara xam la ba moytu yu bare bare bare bare ndax wax ni tém bi ni mel bo gisé nit ñi di daanu ci lu bare bare wala di dugg ci yu bare bare dañu ñaka baye xel tém bu ni mel waye képp ko baye xel tém bi ñi bëgg waxtané inshallah japp na ni sa dundu waxuma ni di lepp dana normal waye ci bare dana normal moy lan al hayatu ba'da al maut ñu tuddé ko al hayatu al barzaqiyya moy dund gi nga xamanteni doomu adam dina ko dund gannaaw bu faato gannaaw bu joge ci aduna bi xam ngeen ni dund ñett dund la moy dund gi nga xamanteni doomu adam dina ko dund ci kaw suuf moy dund aduna bi ak dund gu ngey dund ci biir suuf ak dund gu ngey dund ëllëk mo xam aljanna la am ci yalla boole wala dund gu ngey dund bi safawla yalla billah kon tem ba wax xamanteni dafa jaar ñu ngi ñaan bokk inshallah xéraw ak deglu inshallah ndax amana tém bi defal lu bare bare sun dund ndax dund gi ñu jaxaso na li tax mu jaxaso moy ñaka xalat bis bi ñu mel kon ñi ngi ñaanu oustad bi nga xamanteni mo bëgg traité waxtaan sun bokk seydou bi yalla deugural lam ñam ba lepp luñ fi wax mu nekk luñu jëriño ñun tamit ñi dégg buñ fi joggé yalla yombal ñu jëfé kon ñu ko jox kaddu bi tafaqqal inshallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginaaw bu nu tàmbalee ci tur yàlla tabaraka wa taala noo ngi ñaanal sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàl na ko yàlla dolli xéewal te musal ko. ginaaw loolu mbokk yi ñoo ngi jéem di ànd ak yéen di fàttali konte ak yéen ci tomb bi nga xam ne moom la doomu ndey bi présenté léegi te mooy al maut wa ma baadaha dee ak xew-xew yay xew ci ginnaaw dee. comme ni nga ko waxee tomb la boo xam ne dana jëriñ ku bañ a sànk dundam koo xam ne bëgg na dund lu leer bëgg tegu ci diine yàlla tabaraka wa taala, bëgg dundam dëppoog sunna yonent alayhi salaatu wa salaam, tomb bu mel ni dina ko jëriñ. Ndax am na ñoo xam ne seen dund sànk na, bokk na ci li ko sànk mooy dañoo jàpp dund àdduna rek moo am, dund àllaaxira amul. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Alquran moonu nettali ne dafa am ñoo xam ne ci dund bi ñoom gëmuñu àllaaxira, ba tax na ñoom seen dund yépp àdduna la. Lool moo tax ñu ne àdduna rek la ñuy dund, bu nu dee jeex na, amul luy xew ginnaaw dee. Sunu borom di ñu nettali ba tey ne zaama allazina kafaru an lan yubaathu, yéefeer yi day dañoo fas ne ñoom duñu dekki. Loolu tax ku gëmul dekki sa dund du jag, ndax dund gi yëpp danga koy fowee. Ki gëm alaaxira nag gëm ginnaaw dee, kooku dundam du ko fowee, dafay taxaw ci santaane yàlla, jéem a roy yonent yàlla Mohammed alayhi salaatu wa salaam. Loolu tax léeg-léeg buñ demee ba jàpp ne xol yi ak xel yi tilimaat nañ, dina jaadu ñuy daje di fàttalante tomb yu mel nii, ndax fàttaliku àllaaxira, ndax xol yi di tooyaat, ndax ñu mën a tegaat dund wi ci yoon wu jub wi. Tey bu ñu xoolee sunu société bi ñuy dund, danañ gis li tax munta jag mooy nit ñi gëmuñu àllaaxira. Bu ngeen jàngee dund salafu saalex, danañ gis ne ñoom li taxoon seen dund jub yëpp mooy àllaaxira. Lépp lu ñuy def ñu ngi bàyyi xel ëllëg bu ñu demee ci seen borom. Ñun nag sunu dund tey doomu ndey di tax munta jag li ci ëpp mooy àllaaxira lan gëmul. Alaxira nag ku bugg a wax dee ak li nekk ci ginnaaw dee comme niñ ko jàngee, sunu borom subhanahu wa taala moo ko programme ci bépp bakkan. Nag ku dund rek dee, lu dund rek dee, amul lu mun a doon. Kullu man aleyha fan, kullu nafsin zaiqatul maut, kullu cheyin xaalikun illa waja. Lenn ci borom xam-xam yi dañuy nettali ci ñetti kullu yooyu, ñu ne yàlla bi mu ne kullu nafsin zaiqatul maut, malaaka yi dañoo zibile kaw asamaan ne nunde dundee. Ñu ne leen lu tax, ñu ne lasna anfusan wa innama nahnu arwahum muqaddasa, ñun de dund ay bakkan, ñun ay ruux lañ, te yàlla ruux la bakkan la wax mooy dee. Bi kullu man aleyha faan wàccaate, ñu gën a bég feeñal seen kontante. Ñu ne leen waaw yéen lu tax, ñu ne ñun dun dee ndax yàlla dane ku dëkk ci àdduna mooy dee. Nahnu lasna sukkaanul ard wa innama nahnu sukkaanu sama, ñun dëkkuñu suuf asamaan lañ dëkk, kon ñun dun dee. Waaye kan lañ am yaqiin ñoom malaaka yi ne dañuy dee, bi yàlla ne kullu cheyin xaalikun illa waja, ku dul yàlla rek danga dee. Nga gis bu yàlla ne ku dul moom day dee. Li ñu doon wax léegi ci njëlbeen bi mooy ñun sunu dund yàqu ba ñu gëm ni ci ñun am na ñoo xam ne deewuñu. Léeg-léeg nga dégg dafa làqu, day nelaw ak dafa nëbboog daa dee daa dee. Ndax yàlla moo jàkkaarloo ki gën ci nit ñi ne ko yow dangay dee. Innaka mayitun, yow Muhammad, mu ne ko dangay dee. Su sunu borom ne yonent bi yow dangay dee, est ce que kon dee gàcce la? bañuy wax nit deewul dafa laq wala dafa neub wala dafa te yalla ne muhammad da ngay de yow mi da ngay de ñom ñi yalla yonni la dañuy de kon de lo ci deg du gacce waye victoire la ci wa jo xamne sankul dundam fowé wuko koku de victoire la ci mom puisque il faut de ndax yalla moko wax subhanahu wa ta'ala aynama takunu mun yudrikumul maut fu ngeen fe nek de dina len fek loxati len ray len ngeen dajje ak man kon de gogu am gi muy am borom bi sax subhanahu wa ta'ala dafa am mindeef mum ko jox mum ko fetel lol lay liggey muy malakal maut lol la ko yalla sante mu koy reyel jam yi de nak ci firi bu gëna yomb buñ koy firi moy man faraqat ruhuhu jasada moy ko xamne yaramam bi ruh bi da ci gene kubira am lam yuqbar ñu sul ko suluñu ko madama yaramam bi ruh gene ne ci fawu mayit fatuna dafa fat wala benen deggin gis ngeen radio bi ñuy waxe lutax ñuy degg kan mo ci mëna tontu fi ñi tok lutax ngeen di degg limay wax yene ngi degg limay wax lutax ngeen koy degg kuy tontu liru bi courant bi inta buñu dindi courant bi muy arrêté non la doom adama mel roobi buñ ko dindé ci yaram bi rek jeexna buñ ko ci dugalé mu manifesté wu bu ci génné mu dé lolu moy faatu nit ki dafi nek ki faatu chaque jour ñi faatu ngén dem ci morgu yi lélé sax yeen ngén bok ci ñi sang lélé ngén bok ci ñi japp ci caisse gi lan ngén di japp ngelaw kessé lan ngén di japp yéré kessé nit ki mo fa nek ndax ci reum yi amna lu ci manké dara lenn dong mo manké ci yaram bi muy ruki kon doomu adama ñaar la ko yalla bindé ruh ak lan ruh ak lan ak yaram bi ni soufsi ñaar yi kessal suñu génné ruu bi rek doomu adama faatu mi ngi fi waye faatuna ñaar yoy nak muy ruu ak yaram bu ci nek day dund ruu likoy dundal moy jaamu yalla motax atwalu qasamin fil qur'an wat bi gëna gudd ci qur'an wat bi gëna gudd yalla ci setal bakkan lay wax قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها دغ دغ كي تخه موي كي ساتال بكانم بوبو نفس بوبو يالا سيدي واخ كي تخه موي كي كو ساتال موي كي ساتال روم لول لا نيو واخ تزكية النفس nga satal suru ba mu set wicc du am ben bakar lolou moy dundal suru moy ruugi bu mu am bakar amma yaram bi likoy dundal moy lek nan comme yi ñu tam ci sunu lolou moy dundal yaram bi différence kuy lek ak ku dul lek wala ku wir ak ku febar lan moy différence bi lokoy won dama len di laaj ngeen di tontu di ngeen ñew di sétane de han da ngeen di bok mané ki wir ak ki wirul so len xolé ñom ñaar luy différence luy ñëk sétlu yambi da ngay gis ki wer ngi am katan ni leer ki febar mi ngi jeex lu ko waral parce que du lek c'est parce que du lek kon yaram lol mo koy dundal moy lek nan ak yu debe non amma ru nak likoy dundal ni jaamu yalla ding nak ñom ñaar lañ la sante nga dundal len ñom ñaar i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu 'abadan wa'mal li'akhiratika ka'annaka tamutu ghadan alquran ne wala tansa nasibaka min ad-dunya wahsin kama ahsana Allah ilayk na nit suko yalla binde wacce ko ci kaw suuf ñaari mbir la ko sante ñaar yoy la wara nekké ñaar yoy la wara dundal moy dundal ruum dundal yaramam defar ruum defar yaramam légui nak lén ci ñun lén say ci ñak xamul lu ëppal ñu top ruum bi baye yaram bi lélé ñen ñu top yaram bi baye ruum bi té lepp dafa wara diggu doom mo tax yalla tuddé ñi ci qur'an xet wu digg doomu lola baram xam xam di wax ne al wasatiya moy digg doomu digg doomu ci lepp lol lañu sante mbokk yi doomu adama bobu yalla bindu wacc ko ci kaw suuf xamal ko ne di nga dié te mu neub ko dégué aussi ndax bëgg bis bu nek mu nek ci waccay hadithu abdullah ibn umar don nañu netali ne iza asbahta fala tantaziru almasa sukhi bu yakar ne ngon dina la fek wa iza amsayta fala tantaziru as-sabah bo ngone bu yakar ne di nga xey wa'un nafsaka min ashabil qubur wa kontel sa bop tay ci wa bameli lay bok su nit melé nonu est ce dina sank dundam ko xamne yaangi xalat li nga yewo fajar man dey balat ngon ma dem alakhirah bi ngon joté yaangi yakarn di nga fanani ci bameli ku mel nonu su jaamu yalla bi melé nonu dundam du sank day xam lan mo tax yalla binduko kon aduna bi du ko jaral dara xëccoo gi muy gis ak poñetu aduna yek diko rombak leneen lepp dotul melax ci beutam bal Allah subhanahu wa ta'ala lay gis te yalla moy li dess yalla moy li gën motax yoonte bi don wax sahaba yi aduna bi ij'aluha fi aydikum tag len ko ci seen loxo bu len duggal aduna ci seen xol tag len ko ci seen loxo ñaari mbir mo am yenent da doon wax nit ñi ne def len aduna seen loxo ngeen def yalla seen xol ñun ñu inverser ko legi nan lañu def dañu jël aduna tek ko ci sunuy xol jël yalla tek sunu loxo ñu jëk ñe nak dañu jëlon yalla duggal seen xol daldi jël aduna teye seen loxo suñu sonné rek daldi sanni aduna dess ak yalla ñun tay buñu sonné dañuy sanni yalla dess ak aduna motax gis nga ku fi son buñ la proposer lu bon rek pour nga am alal nga jël ko ni jël ko mais dem sun lu nit son boko né aduna ngi ni mu ne la yalla rek Omar ibn al-Khattab bi mu défaré dëkk bi baax mune Allah be ci dess xaram dem contrôler ji Allah bi comme defar na dekk bi bam bax xaram xol Allah bi ndax baxna mu genn andak len ci kangam yiko daan jappale ci liggey bi ñu dajak ak ab sam mune na ñeek ci ki gaay nako ñun de dañoo gennoon xif ñu bëgg saxar yi nga yor nga jaay ñu ci benn nu lek mune len mom mako don mako samulo Omar ne ko bo deme ngani ñi la ko samulo tilli ño fad ben xar bi sam kat bi ne Omar ayna Allah ana yalla Omar xam bi Omar ximili ko dafa japp ci sikim bi nan qala ra'i ayna Allah sam kat bi neena ana yalla Allahu akbar sam kat ñun tay problème lan la ñam milliard ñan la ay sam kat te pourtant ñun dañ nan sam kay di dun ay ñun ay nit ay nangam lañ ay kaw kaw lañ ay ñi ñoo xam ñu jël ñoo ñu jox leen rew mi problème lan la ñu am milliard ké da défar dëkk bi ba mu jot muy xol all bi mu ñew ndeké fekk all bi mo gëna bax dëkk bi qala ar-ra'i ayna allah way way sam kat bi neena ana yalla wala umar yeen do wax becc ak bobu qala ar-ra'i ayna allah suko waxe xam gaay bu sark bam ximiliko mu ne qala ar-ra'i ayna allah ñaari generation yi du wende ñaari dundu yoy du ben bele ak bi du ben mo nak bi du jot dañuy sonal sunu bop dundu bu ci yalla genné dundu bi du bax dañuy son rek bu nu tabaxone etats yi bu muy laal niir yi auto yi di naw fas yi am ay laaf di naw ha ñuy wax sans téléphone nga xamni da ngay ni allo france mu degg la avancé nañ de han du tax adina bi bax adina ni lu koy baxé lu koy baxal moy ngëm yalla ittaqilla haysuma kunt xolal omar mi doon wër di set xol dekk bi mu ñoo fekk ndaw si di jaay saw naan doom ji saw mi day jar de bis mu nek tay mom nañ ut bénéfice bu bari ben pan la won nañ ci def ndox dom ji nañ yaay omar day téré lol de mu nako omar neeku fi mu nako in kana omar la yarana far rabbu umar yaay budé omar mu ngi nek fi ba dundu gis ki sak omar di borom omar mu ngi gis nga ndox mom saw mom kérok non la baxé contrôle de prix ñewul gendarme ñewul douane ñewul police ñewul wala tay am ngeen ay contrôle de prix am ngeen ay policier am ngeen ay douanier am ngeen est ce que baxna lutax moy lol rek mo fa nek ay xot parce que iman amu fa nit ñi ngeum yalla yalla mo len di contrôler xolal nit ñoo xam dañ len yar ba ki dem ci tolu jambour fekk fa raisin wala tandarma mu jël ben lek bi dom bi jall ci pout bi rek mu tit man de def na musiba tolu jambour la lek di li ken mayumako da duma bouger de ludul ma xam ku mom tol bi mu dugg dekk bi di wër kan mom tol bi lan la koy doye pour man de wax deug yalla dama joom rek sa tandarma yi ma fekk ci ben mu ci souf wala raisin yi ma dag ci ben lek mo bëgg nga jéggel mo am nañ ñu mel nonu fi ha ñëlé lan mo leen tax lolu ñom dañu am yalla ñun lutax am ñu namu lol moy sun problème ikhwatal iman dundu gogu yalla waxnu te xamal na ne daf nuy ray lol motax de gogu jara waj parce que amul kenn ku nek ci ñun dudul di nga faatu ndax yalla mo sak de ben borom xam day wax ne nit ñi li ñuy kan nasu mu ne americain yi li ñuy bari doole français yi li ñuy rew mu ñu dindi de ci aduna bi kan mu mëna dindi de ci aduna bi ban puissance mu mëna dindi de ana yan docteur ñoo mëna dindi de ana yan borom alal ñoo am alal bañ ne ñi duñu de alcorane wax nañu ko amna ñoo xamne ci alal guñu dajale diko am dañuy dem ba yahsabu annama lahu akhlada dañuy japp ne seen alal da len di saxal yalla mu ne dedet la budda bil maut il faut de gogou nak nit buy fatu yalla dina ko yonne cortège malaika goor la jigen la mak la ndawna xamna xamul amna amul werna werul yalla dina la yonne cortège malaika yangen ne yalla muné falawla iza balagatil hulquma wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tusirun lu téré won sen mbokk mi biko faatu dikkelé yeen ñepp ngeen wër ko lu téré won ngeen japp ci nedu dé tay kenn ci ñun suñu fekke won ben way ñew wala ben mbolo ñew ni dañ koy door ñun ñi mën nañ ci dara mën nañu fexé sauver ko ba kenn duko def dara wala wa buñu fekke won kenn ci ñun di dé nak ndax mënal non ko dara mo ñun ko dërëm malaaka yu yalla gi lay yonne mom ci ñom lay giñ ci suratul naziat wan naziati gharqa budé ku bon la budé ku bax wan nashitati nashta yalla mu ne giñna ci malaaka yi buddi ruhu yefir ruhu kacior ruhu nafiq waye giñna ci malaaka yi nga xamne ñoy rocc lan moy différence buddi ak rocc kan moy différence bi bismillah rocc day noy mu ngi melne pousso ki ñawte fasul gennu wëñ bi su brossé ba paré bu xëcé lu mi def day melni musfé duggal dërëm buddi nak moy comme buñu dindi bañ lool da fay metti lool moy différence bi ay cortège malaaka nak la yalla di yoni ci yow budé ku bax la malaaka yi dañuy dem firdaws indi fa morso serviette yu set yu xéñ yu neex bu ñé fekk waji fimu wara faato ñu tek ko ci bakkan bi ne ko unzur maq'adaka fil janna xolal barab bi nga nara nek al janna su beut yi yegge rek ñu xëccu ru bi motax yonent bi ne ruug day top beut yi nan yalla boole ci ñooñ bu fekke waji nak ab safan la won su ñewé ci tanki dañuy dem ci jinn jël fa kep kay yu melne yoyu teug yi di teug jaaro yi yoré buñ ñé bëgg génné ruu bi buñ ñé ci tanki ruu bi day daw dem ci bop bi buñ ñé ci bop bi mu daw dem ci ndig li ñom duñu nekk fofu di son dañuy jël kep kay yoyu rek daal di koy ciap ci ruu bi daal di koy xëcc motax borom bi ne wan naziati gharqa non lañ koy génné lolu moy dé dé gogou nak ñepp ñokoy def ñepp su nit koku faato fan lañ ko jëmé budé ab julit la ñu ko jëmé ya jakka ja est ce da na dem jakk fim nek ni nit amna amul xamna xamul mak la xalé la guddina beccëk su sa ruugi ne pat rek nit ñi li ñuy xalaat génne la kër gi len dong motax duñ la génne kër gi de len moy lan faato wo fi mais génn nga aduna do fi doto da ngay dégg sax yeen say ñu ne lakalé comme déwu timis rérul téré nit ñi rér est ce que mëss ngeen gis ku fanano ak jabaram jabar yi faatu mu fanano ak mom bu bërsat ku fanano ak jëkkeeram mu faatu mu fanano ak mom bërsat ci guddigi lu mu guddigi dina yuux nit ñi ñew han genn le neew bi yobbu ko mom mu ñewaat mëna nelaw wala guddina guddi da ngay gis yeen say ay 3 heures du matin wala ay 2 heures normalement wala nga mëna muñ nga bayyi nit ñi nelaw nga bañ leen déranger ay dedet da fanano mom de pourtant sa soxna la pourtant sa jabar la pourtant sa dom la pourtant sa papa la pourtant sa yaay la pourtant sa mam la war na fe meuna fanan bu beursat te duñ da dede ay ñun ñun ñoo mënul lolu fanano ku de lol ken dong mo koy def moy ku ñak pexé fanano ku de ku ñak pexé ku mënul dara ci mom mo koy def waaw amo fo jëm ak mom amo ku la ci dimbali lol don te do nelaw de don nelaw fele ngay ariel ci xubit muru tok di xol tal lampe bi do ko fay de ngay tal lampe bi aussi bo amul lampe di nga wudi lampe wala nga tej ni bubu genn teud ci biti ba bare nak ses neeg bi ses buntu bi lutax lol lepp dafa ne yow da ngay de ku de mu na lol dara ndeysan li yunus di wax neew na ben khalifa general bo xamne dañu ne dafa papa ji dafa de serigne bi di joge ci armée li ñew di fanan ci soxna si ba soxna si eumb ñene ben bis serigne bi joge ci armée li di ñew ci kër gi ñew fanan ba fajar bëgg dem am talibé bu mag bu ko gis neena koku mo nek sédé bi neena serigne bi mo doon joggé ci armée li ba ñew ëmbal ndaw si ndaysan yunus mu ne ay way xol leen li rek neew mu na ëmbal jigen neew mu na ëmbal jigen sénégal ngay dégg lu ne dang ko fi dégg lu ne ci musiba dang koy dégg ñukoy waxal ay kilifa ne lon non la amé neew dafa mëna ëmbël nit neew kudé bu tëddé fi dang ko fi bayé fa lañ koy fékka ha fiñtu fi té bu fi yagé rek légui mu yaaxu motax dé sutura la dé limuy nekk sutura nepp mo gëna nekk sutura motax yalla nekk hakim gis nga neup bu amul won kon du ngeen tok fi ngeen tok su fekkone nit du neup sun ko soule non lañ koy fekkate kon du ngeen tok fi kon fi ngeen tok li ay neew lañ fi tagale ndax suuf se fofi dox rek sun nañ fi ku de bu len yaakar ne yeen rek yeen mo sa nek suuf de xol len min ladun adam ba legi mo len sa nga gis ben way mu ne mi garam yi ci adina bi ali sekki ñan ñoko saxal ay ni sa fi dekkon avant ñun sax ay jinne fi nekkon xana jangu ñu wakana min al kafirin lol moy wonne mais sutura yalla subhanahu wa ta'ala bu nit dewe decomposé wu ko dugale suuf ci mu sey kuñ dugal ay at nga sey ñu dugal fa keneen ben bammel mu nañ fa sul téméré nit motax l'idée di nek sutura nepp mo gëna nek sutura dé sutura la xolal doomu adama day dem ba yenn saay ñu koy tecc ci nek kèn dotul accès ci mom loolu jabaram doomi sax dotu ñu dugg loolu wala bu fekke doomi day dugg ñaar ñeneen ñi duñ dugg ñoy dugg simmi ko sang ko lap ko nangam ngembat ko tecc nek ku ñew diko sétsi ñu né non mu ngi tané kén dot ko gis bu doomu adama excé fofu nak wala doomu adama fébar bo xamné dara dotu yëngutu ci mom su baba koku dé naflay la ci mom dé sutura la ci mom amna fay yegg dé moy gën ci yow motax yalla subhanahu wa ta'ala lu mu def rek loloy li gën mbok yi nit koku faatu ñu jëlé ko ci kër gi yëbbu ko ci jakk ji dafa am ay atté yu l'islam wax ci mom fofu ñukoy fekk ci jakk ja wala ci barab bañ koy wajalé lu ñëk moy ku fekké ku faatu liñ la sant moy waccel buddi ubal gemiñ gi xeccel ñaari baram yu mag yi ci loxo bi ba ci wetu jumbax bi ci naq bi nga xecc ñaari tank yi ñu taleku nga tak ñaari baram yu mag yi tak ñaari baram yu mag yi ci loxo bi jël ben morso tak ngam gi sikki mi ci suuf nga yew ko ci bob bi ñu jël lu xawa 10 tuti tek ko ci biir bi non lan la sante après buñ koy génné yobbu ko su fekké ñi nga xamné nak ñom ñoko wara sang ñom ba lañuy sang nit koku war nañu wajal seen bop ci juroom ñaari mbir ba ci juroom ñent mbir ban mo ci jëk ya bismillah ha non dama ne ñoo ñu war nañ am juroom ñeenti bagage ñoom ñi defari ku de ko bu ci jëk ah dañ ñam ndox ñaaral parken dañ ñam parfum kenen dañ ñam saabu kenen no yow xon nga sank djel na ko gan kenen mbalan bi benen djuram benen ma ki wax na parfum ki wax na gaay gaay pour lan la pour ki sang def ko ci loxoy bu amul gaam amul permeable dess na ordre isabel warna ko am warna am sidim ha ok ak lan ordre isabel pour lan la mom moy premier luñuy def ci ndox mi pour sang ko ba bare warna am jampé ak sabu premier ndox bobu ñuy def eau de javel bi ci mom lañuy def ci jampé bi def ci sabu daal dikoy sang bam set lo lañuy def eau de javel pour ku féké yaramam amna lu ci nékkon ci salté wala luy walé lolu éliminer ko benen moy ñu sang ko nak comme nu ñuy sangé comme nu ñuy sango set bu nu paré jël huitaine bi ak parfum bi def ci place yi mu doon sujudé jëbi bakkan bi tenk yi ak oum yi ak ceti baram yi tank yi jëlaat parfum bi def ko ci huitaine bi mur beut yi ak nopp yi bakkan bi ak gemiñ yi def ci baat bi tuuti pokotaan yi def ci loxo yi huitaine bi def ci tank yi fekke dafa am luy genn ci mom huitaine bobu lañuy jël ñembe ko bu fekke aussi yaram dafa am fuy nacc coton bobu lañuy jël tek ko ci lu bare bare tak pour dara di mu genn ci biti non lañuy doye coton lan lañuy doye percale bi moy mouré ko li gën moy ñetti sœur comme niñu mouré won yonnata alayhi salatu wassalam li gën ci luñuy yobbe ku faatu moy lu wex bu defé lolu ba paré li dess moy ñu julé ko julé néw ñaata kabar la ñent kabar bu ñëk luñuy jang fatiha ñaarel bi salatu ala nabi ñettal ñu jang ñaan bi ñentel kenn du ci def dara kenn du ci wax dara ñu selmal da di yene ku faatu bi lan lañuy jital tanki wala bob bi kuy tontu nek ci lox bu ñu yëkëte ku dekk di ko yobu armée li lan moy jitu kuy tontu yëkëte sa lox lan mo wara jitu ha non lan mo wara jitu fiñ koy yobu bobbi lañu jëwal tanki tanki mo wara jitu te dañ ko wara yenu suñuy mbag bobbi moy nekk mbag yi tanki nekk fele lu don dox non lay doxé boko don taxawal non lay taxawé né nak ñun contraire bi lañuy def boko don taxawal bobbi jitu ñun non lañuy def wala ñu fi non lañuy def buñ ko yek yek ti diko yobu bobbi lañuy yobu ni fekk tanki ño fa wara nekk bay ngeen xel ci lima wax ñu dem waye lool ñu doon wax sang bu ñu fatte ne ay wax la de julle gog ñu doon julle liman bi ñaan bi mu doon jang ay wax la nekku rek lu ñuy wax ni mu dem mais ay wax la yo xam dafa am lu muy firi ci ginaaw fatiha bi salatu ala nabi imam bi ñaan bi muy jang ci ku fatu ko ku lumuy wax allahumma innahu abduk yalla ki sa jam la kon lan lañ ci wara deg nekkal jam bala bis bobu ñew doomu jam la du goor doomu jam la bu jigen kon yaayam jam la papaam jam la mom jam la gis nga lolou lañ wax wa ya allahumma innahu imam allahumma innahu shaykh allahumma innahu muqaddam allahumma innahu wali allahumma innahu general ken wax lolou luñ wax allahumma innahu abduk yalla ki sa jam la sa doomu jam bu goor ak sa doomu jam bu jigen imam du yom fofu mune allahumma in kana muhsinan yalla bu fekke ki da don def lu bax dalay accuser parce que ken amul fitne ki da don def lu bax ba ci xam tan nga ko xamal xamul ko dara da nga rafet njort rek mola da nga nan in kana muhsinan fazidhu fi ihsani dolil ko kon ay wax la du lu ñuy def ni rek dem suñ tege suñu mbokk ci kanamu jakka ji diko julle dañuy wax ak mom yenen tibali sallallahu alayhi wasallam neena buñ ne ci swaaji tek ci mbag gi diko yob bu de ku bax la mune yobul len ma qaddimuni qaddimuni bu de ku bon la won mune ya waylata anna tazhabu nabi woy fu ngeen ma jome bu ko yob aduna wax ak mom ko ibnu adam kharajta min at-turab wa utta min at-turab kharajta min at-turab bila zamb wa utta min at-turab wa kulluka zunub ayo do mo adam yow do mo adam day ci souf nga genné won di dund ci kaw souf waye bi ngay dem ci kaw souf da nga seton wetch alquran mo won wax né do mo adam souf la minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum yalla neena souf la tibon bind len kon doomu adama biko yalla di indi ci kaw souf ci souf la ko binde waye mu set wetch waye tay muy dugat ci bir souf fess de la fi bakar ñu continue bu nu fatte nak ne di yobbu armelia ku fatu dafa am ay atté ken warul wax mu nu yobbu ku fatu kenn warul wax musna ko wax ci ben dej sunu ben papa fatu ñu nekk morgue bi diko sang mbokk yi ne nañ na bayan ñu bayane bay gi fofu mani buñu yobbu ko de kenn warul wax nekk amna ñu mer ci wax joju ñu yoni ben pa namo wo bobu ñu ngi yobbu ñu ngi dem armélé pa bi ci bi mbolo mi pa bi xous xous ba sama mbag mu neema ni ma gess mu neema wuyul ñaar ñi yeneen ñaari pa ma rekile ba tolo ñom ñu neema waaw yow sank bi ngay wax da nga ne ku dé buñ ko yobbu ken warul wax man ko waaw mune ma diw ak diw nenañu dañu wara sikkar ci senegal ñaari serign diw ak diw ñom dañu ne buñu yobbu ku de nañ wax maniko man waxuma diw ak diw dama ne yonent bi neena xol nel nak legi ñom ñet kan nga gem diw mum ak diw mum ak yonent bi xol len ñom ñet ñoñu kan mo len gënal ngen top waxam ñent bi mo ne asumtu inda salasa ñet place ken waru fa wax bu ñuy suuri ku de ci la bok ma avancer bayi lam fofu kon bu ñuy yobbu ku faatu ken waru wax jang yi ñuy jang ci senegal yu dara wëru ci yuxu yi ñuy yuxu epp sax yenn yab yalla la ku ñu ja commissaire japon sa mbok tej ko ci giri bi est ce que dana ñew buntu commissaire ya di yuxu nan ko commissaire commissaire commissaire commissaire do yalla japp kene ñu nan allah allah di yuxu dañu yab yalla yab yalla la melne Allahu akbar yen ni ñaka yang diine la mbok yi wa joju bu ñegge wa ci armel yi bu ñu fatte na bu ñuy dugg dañ wara jang ñaan ci armel yi dogu dugg ci bir armel yi assalamu alaykum ahla diyar من المسلمين والمؤمنين أنتم مسابقون وإنا إن شاء الله بكم اللاحقون يغفر الله المستقدمين منكم والمستأخرين ندغو من دمي بنو غاسي با ورا دوغال سونو مباكمي بنو يغني دانو بنو فاتني دانو ورا واخ بسم الله ala millati rasulillah bun koy dugal tanki lañuy ñëk dugal mujje babbi mu koy dugal ndey jor lañ koy dugale mu njagana yo loxa ndey jor ak côté ndey jor lañ koy dugale man ñaan lañuy wax moy bismillah ala millati rasulillah amul benen wax amul fofu laisser passer amul fatimatu bintu asad lela nga dem ci armel ñu tek neew nga gis ku ciëpelu ci bir bind mim ha mim dal tane indi len neew amul benn ndëriñ wala en tay nga rek ñu ne demal fa la nga jëndal ko laisser passer amul ndëriñ ay soñ suñu bop rek fofu mom du fa way yobul do ko fa fek yenent bi neena yatba'ul mayt salasa fayadju isnani wa yabqa wahid kude ñettalay gungé ñaar ñi dañuy delu kenn ki continue kan moy ñëk ñibi salal ci buntu kër gi lay yam ci bir kër gi alal ci yiri anamu ana montre bi ana bu ñuwar bi ana auto bi ana kër gi ana xaaliss bi lan mo ci genn keer gi bin lay yobbu sa alal moy ñeek ko wagneeku mom du dem de ok mom talal na la loxo ne la bon voyage monsieur ma ngi uti ñeneen ñuma andal say mbok bu ndeme ba ci armel yu duggal ñoomi depp kenn du duggu Allahu akbar wala wala wala amna kuy dem ha amna kuy dem ndeysan ben way papam dafa genn aduna ñu dem suli ko ñew ay fan ben xaritu papa ji ñew ci kër gi mune day togn pa bi quoi wa me père yow sama papa sama ko fe la won de mune deug mu xarit la won de deug yalla mune ko me père lu tax bimu de andok mom ci dar me ñu sul la ngandok mom muneko sa yaay mo gëna nek xarit te demul sa yaay mo gëna nek xaritam me demul mu fi tok kon dam damay tok wala waxo deug am nga kon fofu kenn du fa top kenn ndeysaan ben way da amon ñenti jabar comme dafa am al ben borom xam xam ne ko ay andando rek nga am amo jabar de muneko non ay ñi sama jabar yi man rek lañ bëgg mu ne ko ne leen da ngay dee na la kenn gunge mu ñëw ci ñeenteel bi ne ko man de wax dëgg yàlla dafa am benn borom xam bu ne damay dee ngay dee waaw damay dee kay man léegi nag ne ah mu ne sama jabar yow laa gën a bëgg yow laa bëgg nga gunge ma mu ne man maa ci gën a nekk xale te yow man rek nga taamu mu ne ah yaa ci gën a nekk xale moo tax mu ne ah man de wax dëgg yàlla man doyalaguma ci aduna gi léegi daal yow da ngay dem rek après man bu ma jeexalee ma tinji keneen takk ma gis nga ba ñoom ñent ñëpp ñu jeex kenn nangul ànd ak moom mu naa foofu kenn du fa dem di la toog ndeysaan lu tax est ce que kenn wóolu wu fa sa bopp lol moy li am mun la dougalé wa délo ci souci munu paré yonent bi néna ñu tok fa diir luñuy ray geleem fess ko loj ko joxé ko sahaba yi né yonent luñuy wax mune ngeen djeggalul len sen mbokk mi istaghfiru li akhikum hadha fa innahu al'ana yus'al djeggalul len ko ndax ñu ngoy laaj sahaba ne luñu wax mune allahumma thabbit mantiqahu 'inda su'al yalla yalla nga deugural la miñam buñ koy laaj lan lañ koy laaj lan lañ koy laaj place bobu ñu duggal neew bi ci arab mu ngi tuddu al qabru ci olof mo ngi tuddu bammel huwa al makan alladhi yudfanu fihi al mayit moy barab biñuy duggal ku faatu place bobu nak muy qabru muy bammel moy awwalu manazil al akhir moy premier keur ci keur al akhir ay tam bi lan la tudon dé ak la nek ci légui nak ñoo ngi doga ñew fofu lañ doon présenter fé rek sank dundu ak dé fofu ñu duggal ku dé moy premier keur ci keuru al-akhirah yi nit day dund ñetti dund ngay dund aduna dundu barzakh dundu yawmal qiyamati fi aduna sa bakkan moy jité suñ la duggalé barzakh ruu gi moy jité suñ démé al-akhirah ñom ñaar la ni leunkalé suñu mbugal ñaar yépp dañuy mbugal suñu banéx ñaar yépp ñoy banéx amma barzakh ru moy jité ru rek lañuy mbugal fofu fi aduna ñom bakkan moy jité motax ku bew fama man taqa wa asar al-hayat ad-dunya fa innal jayma hiya al-ma ku bew ba sa bakkan alak la ku top sa banex di def lo neex ba nga dem barzakh am nga musiba ku yebon nor sa bakkan ngalap ko niñi ngalabe fas fas lan moy frein bi bum gi ci gemiñ gi su bëgge jaar fu neexul waji waji da koy tey xëc ko mu taxaw non la nit wara def bakkanam ngalap ko bis boko boyale fu muy téré yow dula neex mbok yi bammel moy premier keur ci keuru al-akhirah kep ku muccu bammel faman naja minha kep ku muccu ci bammel ginnaw bammel da ngay muccu waye kep ku ñu mbugal bammel ginnaw fofu dañ lay mbugal yalla yalla yeeram Ousmane ibn Affan Ousmane da doon wax da doon def say gisé bammel rek joy sahabatu kiram nek Ousmane tazkurul janna wala tabki wa tazkurun nar wala tabki Ousmane yow dañuy wax safara do joy ñu wax aljana do joy mais bammel rek Ousmane kenn dootul mëna tey mune waw fi la deg yonent bi ne ku fi recc recc fenen fi kuñ fi mbugal mbugal la fenen waw moy bammel fofu nak ci bir bammel bu ndugale waji ci bir اتفق أهل السنة والجماعة أن كل إنسان يسأل بعد موته سواء دفن في القبر أم لا برام خم خمي نينا نيو فوفو تدو بامل كن فدوغل ولا كن فدوغل دانا نلالاج كان مولاي لاج تلاج بوبو يالا دتي بارتسيبي سؤال القبر يرنت بي نينا صلى الله عليه وسلم بون دوغالي نيت سي باميلام با نيت ني دي وني غيناو وانه لا يسمع قرع نعالهم دي ديغ تانكي نان كروس كروس دي ديب ليغ ليغ يي نغي ديغ اي ليغ ليغ لوغن دون ديغ اي تانك يي كراج كراج نون لا واجي دي ديغي اي تانك يي كراج كراج بو ني ني دي نيبي mu deg tank yi mu xamne ni ñangi dem fofu rek yalla envoyé ko ñaari malaak bi ngay dund ya ngi nekkon ak ñaari malaak boy dox ki ci kanam ki ci ginnaw bo toge ki ci ndey jor ki ci chamuñ bo teudde ki ci bop bi ki ci tanki lan lañ fi wut ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqib atid non lañ tudd kiraman katibin ñuy bind legi mom bi nga dewe sa document yoy ñu doon bind tak nañ ko ba mu deugur lem nañ ko ba mu taxañu ñu tak ko bin ko takke fan lañ la ko defal sa dok wa kullu insanin alzamna ta'irahu fi unuqi fi lañ la koy takal nga duggu bamel dug ak mom mu ñappé sacc mënuté ko loxoy ci ginnaw diko yobbu ci juge bi dafa am ben policier bu muy andal ndaysan moy yor register bi bu ñëré ni la koy def mom taxaw na deglu na juge bi mom pour mu xam ki lim doon def rek lan lay ubbi bis mu xam ki moy kan diw doomu diw fan la juddo ñaata alam lan lañ ko accuser ba mu taxaw fi tay enquête bi commencé Allahu akbar waji bu ne sarax bir bammel yalla yoni ñaari malaaka yoy ñaar ñi ko doon top ci dundam ñoñu paré nañ ci mom legi ñeneen ñaar la ñoo ñu ngi tuddu munkar ak nakir xam nga lolu muy tek moy ku kenn xamul ak ku xamul kenn ñu ñaar non lañ tudd kenn gi xamul kenn kenn gi kenn xamuko xana bo fay négocier nan ki xamna ko ñum xamuñu kenn kenn kenn xamuko Allahu akbar yenen timi ñoo ñaar ñoy lay laaj sallallahu alayhi wa sallam yenen timi innal mayta iza wudi'a fi qabri wa tawalla anhu ashabu munaw wa innahu la yasma qara'ani alihim izan sarafu muni atahu malakan ene ñaari malaka ñoy ñew ci mom fa yaqudani bu ñew lu ñu jëk def moy jowal tok nga jog tok fa yaqulani la ñu ne ko madha kunta taqulu ala hadha an-nabiy muhammada lo doon wax ci muhammad allahu akbar lo doon wax ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam moki ki ñu laaj lo doon wax ci muhammad fan la muhammad tambale ak mom ndax mën ngeen ma ci jox ay tontu fan la muhammad tambale ak ñun kërok ba nit ki juddo ban tour la ñëk noddu ci sa nopp ban tour nga ñëk dégg ci turu nit ñi muhammad xolal papa ma ngi ni kenn waxul turu papa yaaya ma ngi ni kenn waxuko kenn waxul turu mamam kenn waxul turu serigne bi ku ñu wax muhammad ñaari nopp yëpp julli jot ñi nodd turu kan lañ wax muhammad li xam jot turu kan lañ wax ngay julli ci bir julli bi sa julli du wër lu nga tuddu turu ci bir taaya nga de ñu la wa muhammad mom ñu xol fi nga jaar ak mom yeb ñu laaj la ko xamoko yu jar nga door jar nga door nga am fi juroom ñaar fukki at bis fu nek ñu lay wo ci turu muhammad ci jakk ci ci li xam ngay julli diko tudd ñu ñëk wax turum sa nopp nga de ñu war la ko laaj xamoko billahi yow jar nga door jar nga duma ma yalla foot say sagar te ko xamul muhammad ëlëk ñu duma la de alquran moko wax yawmal qiyam gaay buñ leen di yobbu safara yalla ne dañuy mat seen ñaari loxo te xam ngeen ne loxo xejul ci gemiñ yalla waxul baram de yawma yaqulu lizalimi yawma ya'uddu az-zalimu ala yadayhi yawma ya'uddu az-zalimu ala yadayhi lan lay wax lan lay wax mom waji matti ñaari loxom lu muy wax ya laytani ittakhastu ma'ar rasuli sabila aka neexon ma jaar ci yoonu yonentou bi aka neexon ma jaar ci yoonu yonentou bi motax ku xamul yonentou bi ëlëk ñu bëggal bir bammel te bir bammel bu ñuy laaj waji yalla day jouer di bu fekke waji ab julit la won amal mu'min سيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله وأنه جاءنا بالحق من ربه فيقولان له انظر إلى مقعدك في الجنة في النار سينكوني لور الوقت محمد من ماغي دون سيدي دي وولو دي گم دي دگل ne mom jaamu yalla la yonenti yalla la lamnu indil deug la mu ngi jele ci yalla so waxe lol rek yalla mu ne sama jaam bi waxna deug sadaqo abdi sama jaam bi waxna deug mu ne malaakai ne ko xolal sa place safara ñu ubil ko chamma ñu ne ko gis nga safara mu ne waaw gis na ko kay ñu ne ko yalla sangel na la ko sa place fi aljanna nga jëm fi nga na ron dem ba yalla sangel na la ko ndax li nga tontu xam ngeen lutax yalla ñu laaj waji waji tontu yalla mo deugural lamiñ bi yusabbitu llahu alladhina amanu qawli sabit parce que waji limu nekkon ci aduna moy nekk ci deug motax tay bi malaaka yi ñewé ñu laaj ko yalla deugural lamiñ bi ñu laaj ko mu tontu ñu ne amal kafir budé waji yéfer la won awil munafiq wala nafiq la won dawul jaamu yalla af say say la won buñ ko né lo doon wax ci muhammad fayajibu qailan mutontu né la adri la adri la adri way xawmako way xawmako way xawmako malaakai ne ko xamo yalla bo xamati ku xam bum la xamal yenenti bi neena fa yudrabu dinañ ko dor mom waji bi matraqatin min hadid bayna uznayhi fayasihu sayhatan yasma'uhu man yalihi illa al-insu wal jinn dinañ ko dor ben bolde bo xamne digante ñaari nopp yi dana yuxu yuxu bo xamne ñepp koy deg bam dess nit ak jinne yuxu bobu dana ko yux ñepp deg ko bam dess nit ak jinne ñu bil ko ndey jor ne ko xolal aljanna ngi nele mu xol ñu ko gis nga fi nga naron dem way yalla sangel na lo fi nga jëm safara te gis nga ñaar ñoo ñu ñuy won kuñ ci won nga reccu waji biñ ko ne xolal safara ngi ni way yalla sangel na lako aljanna nga jëm bi mu xolé safara dafa reccu lu taxone dundam gi yeb dafa ko benn sujud kele biñ ko ne aljanna nga jëm yalla sangel na lako safara nga jëm biñ ko ubile aljanna dafa reccu lutax dundem gi yeb momit def ko len sujud motax ñu len koy won sunu borom subhanahu wa ta'ala wax ci alquran wa in minkum illa waridha amu kenn ci yeen même bo waré duggu aljanna dinañ japp sa dokk ba muñ ta safara na la xolal ba nga gis ko ñu dog la yobu aljanna bo duggu aljanna ngay xam ci lan la la yalla mussel ci ban xewal la yalla dugal so dugon fe rek do xam mais buñ la indé bu buntu safara ne la xolal ba nga xol ba nga gis li la yalla mussel nga dugg aljanna ci ngay xam ci lan la la yalla defal ci xewal yenente bi neena amul kenn ci yeen ludul dina ci tek ba kon doomu adama xew xew buy ñëk xew ci mom ginnaw de moy dekki moy mbir yoy ñu wax sank ci bir bammel bi ci gëna reuy moy dekki dekki nak benn jumtu kay la bo xamne dañ koy euf benn mbir la mo xam dañ koy euf benn ala benn bejjin buñ ko euffé ñepp faat yalla denc nit ñi ba mu neex ko mu ofaat ko ñepp dekki yowmal khiyam daadi am nit ñi daadi dekk digënte ëf nit ñi faatu ak ëf nit ñi dekk kenn xamuko suñu borom moko xam dafa bok ci mbirum kumpa ci lolu borom xam xam inaan ghaibiya ci la bok la ya'lamuha illa Allah jalla wa ala jalla jalaluhu sunu borom ne wa nufikha fi sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa ma sha Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun sunu borom ne bunu ofe buftu bi mbollem ku nekkon ci asaman ak suuf di nga faatu bamou dess ñi neex yalla illa ma sha Allah bamou dess ñi neex yalla waye ñeneen ñop ci euf bobu ñuy euf wal gogu ñuy euf buft bu ñeek ba ñep ci la ñi faatu bamou dess ñi neex yalla borom xam xam neena hamalatul arsh la ak jibril ak mikail ak asrafil ñu ñoy mujjé dé ci mbindé fi yalla bint bu ñooñu faato ba paré bu aduna bi ñepp faato ba paré yalla wo malakal mouti ne ko ñal ñoo fi dess mu ne ko man ak yow ak jibril ak mikail ak hamalatul arsh ndeysaan mu ne ko dama nga ray len ñi ñëk faatu moy hamalatul arsh mu ne ko ndax mikail ak jibril dañuy faatu arsh yuxu yalla ne arsh nopi li nga gis tay motax ma bindul ñoo ñu faatu mu dess malakal maut mu ñew ci yalla yalla ne ku fi dess mu ne ko man yalla mu ne ko del mu sukurat xam xamiliko mu ne yalla buma xamone li de ni la metté kon bing ma ko santé dina ñaan ngant nga jox ko kanen yalla mu ne ko faatul mu faatu ku fi dess kan mo fi dess ken ndey jor ak cham ci kanam ak ci ginaaw penko ak saw ci kaw ak ci suuf mun ken mo fi nek ken waaw yalla xol aduna ne ko ya dunya ayna qusurik aduna say sato ayna jibaluk ana say montagne ayna qusurik ana say dom ayna abnauk ana say dom ayna al jababir ana bandi ayna abnaul jababir ana dom bandi ayna al muluk ana buri ñep ne pat yalla ne limanil mulkul yawma kuy bur tay la mujiba ahadun illa allah ken du ton yalla moy tok ba mu neex mune man dong la borom xam xam ni nañ fofu tamit ghaibu la fi muy waxe limanil mulk ak fu muy tontu je ken xam mu dong mako xam mom jalla jalaluhu wa zakamalu kon nak lolu moy mbir yi mbok yi ginaaw lolu al ba's dekk day am lolu dafa bok ci li am ginaaw de waye al hashra dajala wa nit ñi al ard garal len ci kanamu yalla tabaaraku wa ta'ala pour mu attelen bokku na ci li amat ash-shafa' ramu waaw ramu mom tamit dafa am ay atté bokku na ci li amat al-hisab atté lol tamit bokku na ci li am waye al-mizan pesé jëf yi lol tamit bokku na ci am sirat jéggi sirat yonent bi néna as-sirat fawqa an-nar ben pont la bu nek ci kaw jahannam il faut nit ñi traverse ko pour dugg ji al-janna amul kenn ci ñun loolu di nga ko traverse fuñ koy traverse lan la fa yalla wax summa nunajjil ladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jisiya suñ koy traverse yalla mu ne damay reccel ñi ragal yalla ñi kaccioré won ma daanel len ci bir ñu en genou ci bir safara nañ ci yalla musul waye bokku na ci li fi am moy dukhulul janna wala dukhulun nar kon li moy waxtanu tomb bi ci teunk ndax yeneen yi ma doon wax sank ginnaw yi moy dekki moy albas dafa laj to waxtan tombe la buri comme ngone gi alhasra alard garal ñu ci kanam yalla yoy tamit tombe la ashafa'a ram tombe la han waye kay wax ni pour ñu xam ko alhisab atté yoy ay tombe la almizan asirat waye comme tuddu nuñ ko rek nit ñi xam ne yi ñoy xewi ji ëlëk waye nak li lepp nak limuy xew xew xew yeb amna ñu ci genn amna ñu ci genn amna ño xamne yi ay ay deg lay ay nek ci ñoom ben way daf koy misal ci misal bu gatt mune ñaari cortège ngi ni cortège bi jëm palé cortège bi jëm rebeus bé ay sirène la bi ay sirène waye cortège bi jëm palé ñoñu seen xel numu def han dal seen yéré seen mélokan seen jëm seen xalaat auto yiñ leen duggal sirène yi ndax ñoñu da nañ ci pourtant ñu ngi gis ay escorte ñu ngi gis ay motard ñu ngi gis ñu ngi gis ñu buntu yu teju ñu ubbi ko gaay jaar ni protocole yi waye lepp seen xel day dal amul ben problème day ñew di rom wegg fiñ bëgg dem ñëlé tamit du ben dé ñëlé bu leen di génné di leen duggal sax ci auto yi sirène yi commencé mais sa am na ño xamné sax duñu bëgg ñu gis seen kanam ñu ngay gis ku wacc mbax nañ parce que do bu kenn gis la fi ba ba ngay egg ci kër ga nga jëm kon du ben waye ñaar ñi ñëpp kala jëm fele ak kala jëm fe ñom ñep ay liggey ñu leen fa yobbu motax yalla ne faman kana yarju liqa'a rabbih falyal'ab falyal'ab fal fal falyamal ne jëf ban jëf ne amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahad kumu leer ne ba ci nga ñew di nga dajje ak yalla mu ne bu yebo nga préparer def ju bax te bul bokale yalla ak dara dafa leer nañ ni def la yalla wax def def kon nañ leen def def yi aussi nañu fexé mu depp ak alquran ak sunna nañu fexé def yi nek def yi sunu borom gërem nañu fexé def yi nek def yi nga xamne muhammad alayhi salatu wassalam moko jangale ñu def kon ñi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala bu amé ay njum te ñu jéggulu ko ñu ngi jéggulu ci guddal bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah rabbil alamin ngi sant Allah subhanahu wa ta'ala ci ñaanal xal ya rabbi ñu waye amin ya rabbi